हुई ताखीर तो कुछ पाए से ताखीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ पाए से ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बार से ताखीर भी था। तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। उसमें कुछ शाए बाए खूबी तकदीर भी था, कुछ बार से ताखीर भी था। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूँ, तू मुझे पता बतला दूँ। कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बार से ताखीर भी था। उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, कुछ बार से ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बार से ताखीर।